ہماری حکمت علم، علم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے ذرائع حصول کیا ہیں؟ ان سوالوں کو چھیڑتے ہوئے جب ہم مغرب کے تھیری آف نالج کو دیکھتے ہیں تو پھر پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حامل قرآن کی حیثیت سے کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس رائج شدہ باطل نظری علم کی وجہ سے تمام علوم بگڑ کر رہ گئے ہیں، ان میں جو تھوڑے بہت سچائی کے اجزاء ہیں وہ غلط افکار و تصورات کے ساتھ اس بری طرح خلط ملط ہو گئے ہیں کہ ان کے ذریعے زندگی کو پوری طرح خیر و خوبی سے آراستہ کرنا ناممکن ہے، اور جو نظام تعلیم محض ان علوم و افکار کو منتقل کرنے کا وسیلہ بن کر رہ گیا ہو وہ نہ ہمیں مسلمان کے سے ایمان و کردار سے آراستہ کر سکتا ہے اور نہ انسانیت کو موجودہ بحرانی دور سے نجات دلا سکتا ہے۔ مغربی نظر علم کی روح سے حقیقت صرف وہ ہے جسے ہم حواس اور قیاس کے ذریعے پا سکتے ہیں۔ ہمارے حواس اور قیاس کے دائرے سے باہر خواہ کتنے بڑے حقائق موجود ہوں، ہمارے لیے قل قدم ہیں۔ ہم ایک خاص مرحلے میں جو کچھ اور جتنا جس شکل میں سمجھتے ہیں جان لیتے ہیں، اس مرحلے میں وہی کچھ حقیقت ہے۔ بعد میں اگر کوئی نئی معلومات پچھلے مسلمات کو بدل دیتی ہے تو حقیقت نئی صورت اختیار کر کے سابق صورتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ اس نظر علم کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سارا سرمایہ علم کسی بھی مرحلے میں ایسے یقینیات سے خالی رہے جن پر ہم انفرادی اخلاق اور اجتماعی تہذیب کی تاسیس کر کے مطمئن ہو سکیں کہ فی الجملہ ہم نے صحیح عمارت اٹھائی ہے، اور اب مزید معلومات و تجربات کی مدد سے اسے بنانے سنوارنے کا کام جاری رکھنا ہے۔ آج کے علمی زنیات ایسی ٹھوس بنیادی حقیقتیں فراہم کرنے سے قاصر ہیں جن کو ہم تعمیر حیات کے عمل میں قابل اعتماد اساسیات قرار دے سکیں۔ آج کی تحریکیں، آج کے سماجی نظام، آج کے معاشرے اس طرح کے ریت کے گھروندے ہیں جنہیں بچے ساحل سمندر کی ریت سے بناتے ہیں، پھر اپنی حاصل محنت کو توڑتے ہیں اور بار بار اسی کھیل کو دہراتے ہیں۔ غضب یہ کہ وہ اس کھیل میں اپنے گھروندوں کو صحیح اور بہتر اور دوسروں کی ریت کے قلعوں کو غلط اور گھٹیا قرار دے کر آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ اس تنقیدی گفتگو کو طول دینے کے بجائے میں اس حکمت علم پر مثبت گزارشات پیش کرتا ہوں جسے حضور نے سامنے رکھا۔ واضح رہے کہ علم کی وہ ٹیکنیکل اقسام زیر بحث نہیں ہے جن کا مقصد زندگی کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے اسباب و وسائل پیدا کرنا اور ان کو ترقی دینا ہے۔ یہاں مدار گفتگو علم کی وہ اقسام ہے جن کی روشنی میں انسانی رابطوں، رویوں اور تہذیبی اداروں کی غایات طے کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں نبی پاک نے بحیثیت معلم انسانیت ہمارے سامنے اولین حقیقت یہ رکھی ہے کہ علم کامل صرف خدا کو حاصل ہے۔ وہی کائنات کے اسرار و رموز کو جاننے والا، ظاہر و پنہا سے آگاہ اور ماضی و مستقبل کا خبیر و بصیر ہے۔ انسان کو کچھ علم حاصل ہے یا آئندہ ہوگا، وہ سب اسی کا عطیہ ہے۔ انسان جو محدود ذرائع علم حاصل ہیں وہ اسی کے عطا کردہ ہیں۔ انسان کو جو محدود ذرائع علم حاصل ہیں وہ اسی کے عطا کردہ ہیں۔ سماعت، بصارت اور تفکر کی قوتیں اسی نے دی ہیں۔ انسانی علم کے متعلق یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ صدیوں کے حاصل کردہ ترقیوں کے باوجود اور مستقبل کے ہونے والے انکشاف سمیت بہت ہی محدود ہے۔ خدا کے علم کامل کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان کو اپنے علم قلیل کی محدودیت کا اندازہ ہو جائے تو لازمی طور پر اس میں ایک تو طلب علم پیدا ہوگی اور دوسرے علم کامل کے سرچشمے سے استفادہ کرنے کے لیے کوشاں ہوگا اور اس سے استفادہ کے وسیلے کو تلاش کرے گا۔ جو صاحب علم کامل اور اس کے زیر تعلیم متعلم کے درمیان برے عقل موجود ہونا چاہیے۔ اپنے علم کی محدودیت کا شعور انسان کو اس جسارت بیجا سے بھی روکنے کا ذریعہ ہے کہ اپنی ناقص اور مشکوک معلومات پر نت نئے نظاموں اور تمدنوں کے بے ڈھنگے اور غیر متوازن ڈھانچے کھڑے، ان پر اندھا دھن انسانی قربانی اور محنتوں کی بھاری مقداریں صرف کرے اور پھر وہ ایک کے بعد دیگرے خوفناک تباہی کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہیں۔ حضور کی حکمت علم انسان کو یہ بتاتی ہے کہ انسانی علم کائنات میں خدائی اور کار فرمائی کا پارٹ ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کی محدودیت گواہ ہے کہ انسان بندگی و نیابت کے مقام پر رہ کر کسی بالاتر ہستی کے ذریعے ہدایت کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ علم قلیل کے مقام پر ہونے کی وجہ سے انسان مجبور ہے کہ نہ صرف حسی اور قیاسی ذرائع سے کام لے کر اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرے، بلکہ حسی قیاسی دائرے سے بالا تر کسی دوسرے ذریعے علم کا بھی سراغ لگائے، جو تعمیر حیات کے لیے چند یقینی اساسیات مہیا کر سکے۔ بس انسان ایک لامتناہی وادی علم کا مسافر ہے، جس کے لیے کمر کھولنے کی منزل کہیں نہیں آتی۔ حضور کے ذریعے اضافہ علم کی دعا جذبہ طلب علم کو متحرک رکھنے کے لیے سکھائی گئی ہے، مگر دوسرے نظریوں کے مقابلے میں اسلامی حکمت تعلیم یہ چاہتی ہے کہ مسافر علم کے سامنے کچھ نشانات راہ ضرور واضح ہوں، اس کے پاس کچھ نہ کچھ زیادہ راہ بھی ہو، اور وہ مشغل بھی ساتھ رکھتا ہو جو تاریکیوں میں راستہ دکھا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ قرآنی حکمت کی روح سے تین حقیقتیں ایسی ہیں جن کے صحیح شعور پر انفرادی کردار اور اجتماعی نظام کی صحت کا دار و مدار ہے۔ ان میں سے اولین حقیقت عظمی سپریم ریئلٹی خدا کی ہستی ہے۔ یہاں میں خدا کی ہستی پر دلائل نہیں دوں گا، کہنا یہ ہے کہ اسلامی حکمت علم کی بنیاد تصور خدا پر ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق کا شعور ہی انسانی زندگی کی فلاح کا ضامن ہے۔ دوسری بڑی حقیقت خود انسان ہے۔ انسان خدا کی ساری مخلوق میں امتیازی مرتبہ رکھتا ہے، اس کا منصب خدا کی عبادت یعنی پرستش و اطاعت ہے۔ وہ اگر صحیح روش پر چلے تو اس کے لیے خلافت و نیابت کا درجہ بلند ہے۔ اسے عقل و علم سے بہراور کرنے کے ساتھ ساتھ تمیز خیر و شر دی گئی ہے، بنا بنی وہ ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ تیسری بڑی حقیقت مادی کائنات ہے، جو نامعلوم محرکات کے تحت کسی حادثے کے طور پر نہیں بن گئی اور عام لیلا یا کھیل تماشا نہیں ہے، وہ بے مقصد و بے نتیجہ نہیں ہے، اس کی غایت ہے، اس میں نظم و ترتیب ہے، اس میں ہر چیز اٹل قوانین میں جکڑتی ہے، اس میں توازن ہے اور اس میں حسن و زیبائی ہے۔ پوری کائنات ایک ہی کل ہے جو ایک ہی قوت کے زیر فرما چل رہی ہے۔ اس کائنات کی تمام مادی اشیاء اور قوتیں جن تک انسان کی دسترس ہو اس کے لیے متاح کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان سے وہ بحیثیت نائب الہی فائدہ اٹھانے اور ان کو حدود اللہ کے اندر رہ کر استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ کائنات مادی کے موجودات اور ان کی قوتوں سے کام لینے کے لیے ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس علم کو حضور نے علم ابدان قرار دیا ہے، یعنی وہ علم جو مجسم موجودات نامی وغیر نامی اور ان کی قوتوں اور ان کے استعمالات سے بحث کرتے ہیں۔ ان سہگانہ حقیقتوں کے درمیان سفر کرنے والے طالب علم کے سامنے حقائق کے دو بڑے دائرے آتے ہیں، ایک ظواہر و محسوسات کا دائرہ، دوسرا امور غیب کا دائرہ۔ اور امور غیب محسوسات کے پردے کے پیچھے ہے، اور ان تک براہ راست رسائی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہمیں دیا گیا، لیکن ہم امور غیب سے بالکل بے نیاز ہو کر بھی نہیں چل سکتے۔ ہر فرد انسانی چند نمایاں سوالات سے دوچار رہتا ہے کہ آیا کوئی خالق و مالک ہے یا نہیں، یہ زندگی ایک وقتی ظہور ہے یا جیسے کچھ نتائج فوری طور پر پا لیتے ہیں۔ بس معاملہ انہی پر ختم ہے، یا کسی قاعدہ قانون کے تحت عدل و انصاف کے مطابق ان کے صحیح اور مکمل نتائج ملنے ہیں۔ زندگی کا معاشی اور جنسی کامرانیوں سے بلند تر بھی کوئی مقصد ہے؟ ان سوالات کا جواب طے کیے بغیر زندگی کی سرگرمی کو حسن و خوبی سے جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ ہر شخص ازباطن نہیں تو نفین، شعوری طور پر نہیں تو نیم شعوری طور پر، باقاعدہ استدلال نہیں تو ظن و تخمین سے ان سوالات کے جوابات طے کرتا ہے، اور پھر اس کی زندگی اس کے پسندیدہ جوابات کے مطابق کوئی نہج اختیار کرتی ہے۔ ان امور غیب کے متعلق انبیاء وحی و الہام سے حاصل کردہ علم کو ہمارے سامنے رکھ کر کائنات اور تاریخ کے شواہد سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ الہامی رہنمائی کو پیش کرنے اور قبول کرنے والے ہی فلاح پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت شاید مفید ہوگی کہ تاریخ کے مطالعے میں اسلامی حکمت علم جس چیز پر ہماری توجہات کو مرتکز کرتی ہے وہ سنت اللہ اور امر اللہ ہے۔ اس سنت اللہ اور امر اللہ کے زیر عنوان آنے والے قوانین و نوامیس میں زیادہ جامع بد یہی اور احساس ہے. ان کی تصریح مثالوں کے ساتھ قرآن نے کر دی ہے. تاریخ کا صحیح مطالعہ کر کے شواہد دریافت کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح مطالعہ کائنات کے سلسلے میں قرآن کی ایک اصطلاح بہت اہم اور وہ ہے آیت. جس طرح آیات قرآنی علم حقیقت اور علم حوادث سے بہرامند ہونے کے لیے ہماری رہنما ہیں، اسی طرح مادی کائنات میں پائی جانے والی تمام مظاہر تلاش حقیقت کے سفر میں ہمارے لیے نشانات راہ ہیں، اور ان پر بھی آیات کا اطلاق ہوتا ہے. کائنات کی آیات سے ایک فلسفی اور ایک سائنسداں یکساں استفادہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان آیات میں جمال کا جو پہلو پایا جاتا ہے اسے ادیب، شاعر، مصور اور جملہ فنون لطیفہ کے وابستگان بہرہ اندوز ہو سکتے ہیں. یہاں اس اشارے کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کائنات کی آیات اور تاریخ میں کام کرنے والے نوامی سے الہامی تعلیم کی آیات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اور یہی آہنگی الہامی تعلیم کی صحت و صداقت کے لیے ایک مؤثر عقلی دلیل قرار پاتی ہے. اس الہامی ذریعے علم کے سے ہمارے حسی و قیاسی ذرائع حصول علم کی کوتاہی کی تلافی ہوتی ہے، اور ہمیں ایسے یقینیات حاصل ہو جاتے ہیں جن پر انفرادی کردار اور اجتماعی تمدن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. یہ الہامی یقینیات نظام تمدن میں اسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جیسے ریاضی میں 2 اور 2 4 کا فارمولا ہے. نبوت جہاں میں بعض تفصیلی احکام و قوانین اور حدود و شعائر کا سرمایہ فراہم کرتی ہے، وہاں اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں العلم دا نالج یا اساسی علم بیسک نالج وہم پہنچاتی ہے. اس کے ذریعے ہمیں مرکزی حقیقت عظمی گریٹ سینٹرل ریئلٹی کا شعور ملتا ہے. اس کے ذریعے ہمیں رہنما اصول حیات، گائیڈنگ پرنسپلس اور بنیادی صداقتوں، بیسک ریئلٹیز، نیز مستقل اخلاقی کردوں، پرما مورل ویلیوز کی دولت نایاب ہاتھ آتی ہے. اس قسم کے اٹل یقینیات کو قرآن ثابت قرار دیتا ہے کہ جو کردار اور تہذیب کے اساس کے طور پر اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، ان اساسی حقائق و قوانین کے چوکھٹے میں دیگر تفصیلی ضوابط ترتیب پاتے ہیں. یہی وہ علم ہے جسے ورثۃ الانبیاء قرار دیا گیا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ورنہ اگر یہاں علم سے مراد جملہ اقسام کے علوم لیے جائیں تو پھر ہر مسلمان پر لازم ہوگا کہ روئی دھننے اور چمڑے کی دباغت کرنے کے لیے انجینئری اور ڈاکٹری اور جوہری توانائی اور خلائی پرواز تک سارے علوم حاصل کرے، اور نہ کر سکے تو ترک فرض کی سزا کا مستحق قرار پائے. فی الحقیقت سارے کا سارا قرآن اسی العلم کا آئینہ دار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کتاب و حکمت اصل زور اسی العلم کو پھیلانے پر صرف کیا ہے. اس کی مختصر جامع تعریف حضور نے ان الفاظ میں کی ہے، وہ علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے. روایت ابو ہریرہ، مشکوات کتاب العلم. علم کا آخری مقصد کیا ہے؟ قرآن اصطلاحات کے مطابق اس سوال کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ علم حق کے ذریعے عمل صالح کا حصول، اعمال صالح سے حیات طیبہ کی تشکیل اور حیات طیبہ سے نفس مطمئنہ کے مقام تک رسائی علم کا مقصود ہے. اگر ذرا اور اجمال سے کام لیا جائے تو کہنا ہی چاہیے کہ علم کا کام یہ ہے کہ غلط اور صحیح، حق اور باطل، مفید اور مضر، نیکی اور بدی کو الگ الگ چھانٹ کر ہمارے سامنے رکھ دے. تعلی نبوت کا منتہا رشت و غنی میں امتیاز پیدا کرنا نبی کی تعلیم کا فرقان ہونا لازم ہے. اسلامی حکمت علم کی پوری تفاصیل کو سمیٹنے کے لیے ایک مستقل مقالہ چاہیے. یہاں محض بیان کردہ چند نکات پر اکتفا کیے بغیر چارہ نہیں. البتہ یہ غلط فہمی رفع کر دینا ضروری ہے کہ العلم کی متذکرہ اہمیت کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے طبعی عقلی علوم سے توجہ ہٹائی جائے، جن کی مدد کے بغیر انسانی زندگی کے بہت سی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. قابل لحاظ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں العلم کے اساس پر تمام علوم کو مدون کرنا چاہیے، اور اپنے نظام تعلیم اور نصابیات کے لیے اسی کو محور بنانا چاہیے. یہ ہے تعلیم انقلاب کا نقطۂ آغاز، جس کو کار پردازان تعلیم نے اب تک نہیں سمجھا، اور ہم ایک ناسازگار اور نامطلوب نظام تعلیم کی زندہ میں محبوس ہیں.